zmierza dużymi krokami, ale mamy nadzieję, że w tym drugim kwartale również nastąpi bardzo duże przyspieszenie. Minister Michał Dworczyk przypomniał, że w czwartek zostaną wznowione zapisy dla seniorów powyżej 70 lat, szczepionych wyłącznie dwiema szczepionkami. To dlatego seniorzy musieli czekać do 25 marca, dlatego ta grupa seniorów nie mogła się zapisywać wcześniej, że do tego czasu nie wiedzieliśmy, jakie są harmonogramy dostaw szczepionek Pfizera i Moderny na pełen drugi kwartał. Dziś ruszyły zapisy 65 i 66-latków. To skrajna nieodpowiedzialność. Tak wojewoda małopolski Łukasz Kmita ocenił zachowanie kibiców, którzy zgromadzili się przed stadionem Wisły Kraków wczoraj w czasie meczu, mimo pandemii. Policja wylegitymowała ponad 300 osób i nałożyła 40 mandatów. Takie zachowanie to prosta droga do przyspieszenia epidemii, mówi wojewoda Łukasz Kmita. Jestem przekonany, że takiego dopingu nie życzą sobie piłkarze. To jest doping na podwójnym gazie. Na podwójnym gazie, który może skończyć się dla osób uczestniczących, dla ich najbliższych, niestety śmiercią albo w najlepszym przypadku ciężkim przechorowaniem koronawirusa. Ostatniej doby przybyło ponad 14 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. W szpitalach pozostaje ponad 25 tysięcy chorych. To rekord od początku pandemii. Z powodu groźnej sytuacji epidemicznej w tym roku na Słowacji nie odbędą się matury. Minister szkolnictwa ogłosił, że oceny zostaną wystawione na podstawie średniej ze wszystkich lat nauki. Oto relacja Wojciecha Stąpy. Uczniowie, którzy będą chcieli poprawić swoją ocenę, będą mogli wystąpić o przeprowadzenie egzaminu ustnego. Podobne rozwiązanie zastosowano na Słowacji przed rokiem. Oceny wystawione na podstawie średniej zaakceptowało wówczas 99% maturzystów. W tym roku pierwsza część egzaminu maturalnego na Słowacji miała odbyć się w kwietniu. Minister szkolnictwa Branislav Gröling, informując o odwołaniu klasycznych matur, powiedział, że przyczyną takiej decyzji jest utrzymująca się zła sytuacja epidemiologiczna. Zaznaczył też, że w wyniku trwającego kryzysu rządowego może wkrótce stracić stanowisko, dlatego ogłosił swoją decyzję, aby nie utrzymywać uczniów w niepewności. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Prokuratura chce uchylenia immunitetu marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Wniosek dotyczy podejrzenia przyjęcia korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich, w czasie gdy Tomasz Grodzki był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie. Prokuratura zamierza przedstawić Tomaszowi Grodzkiemu 4 zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w latach 2006, 2009 i 2012. Mówiła Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej. Polityk Platformy Obywatelskiej wielokrotnie zaprzeczał, że przyjmował jakiekolwiek korzyści majątkowe. Jeśli Senat zgodzi się na uchylenie immunitetu, grozi mu do 8 lat więzienia. Do trofeów i pucharów, które już ma, właśnie dołączył kolejny. Robert Lewandowski z Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Kapitan naszej reprezentacji otrzymał odznaczenie za wybitne osiągnięcia sportowe i za promowanie Polski na świecie. Odznaczenie otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy, który dziękował za patriotyczną postawę, jaką prezentuje nasz kapitan wszędzie tam, gdzie gra. Jest pan po pierwsze cały czas sobą, a po drugie w niezwykły sposób reprezentuje pan Polskę. Zawsze pan to podkreśla, za co jestem jako prezydent Rzeczypospolitej panu ogromnie wdzięczny. Zawsze podkreśla pan swoją polskość, zawsze mówi pan, że jest pan z Polski. Zawsze tam, gdzie pan gra w piłkę, w Bundeslidze, pan zawsze podkreśla, że jest pan Polakiem. I pan zawsze w związku z tym reprezentuje nas. Sam Robert Lewandowski podkreślał, że Polskę ma w sercu bez względu na to, czy gra z reprezentacją, czy z kolegami w Bundeslidze. Chcę również dumnie reprezentować nasz kraj, niezależnie od tego, czy gramy z reprezentantem Polski, czy w klubie Bundeslidze, czy w Lidze Mistrzów. Zawsze z tyłu głowy oczywiście jest i będzie to, skąd się pochodzi. Ja nigdy tego się nie wstydziłem. Zawsze o tym głośno mówiłem. Z orzełkiem na piersi zobaczymy Roberta Lewandowskiego już w czwartek podczas meczu z Węgrami w eliminacjach do Mistrzostw Świata. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w Polsce na ogół zachmurzenie duże z niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami pojawią się opady deszczu bądź deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie. W rejonach podgórskich od 1 do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przez pół roku nic nie płacę. Przez pół roku, przez Mariana, pół roku. Co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o ratach 0% w Media Expert, gdzie dodatkowo nie płacisz przez pół roku. No mówi ci Barbara, prawdziwy przebój. A podoba mi się. Przeceny na święta w Media Expert. A do tego telewizory, laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert.

Mogłem zapomnieć, że ciągle rozchodzą się kręgi. Choć kamień leży w głębinach, ma ślad twojej ręki. Młodość zatruta w zaraniu, puszcza zgniłe pędy. Nie umiem ufać nikomu po tobie, więc dzięki. Zaczuwanie skóry i ciągłe napięcie powierzchni. Zamyśli jak wróble, co zaraz się zerwą z gałęzi. Zapalę na spójście i lufę przy ustach wychylam i lecę jak płytki domina. Wciąż urywam filmy, lecz niczego nie zapominam. Kamień już spoczął w głębinach, ale ja bez przerwy, dalej bezsenny. Stoję nad jeziorem czasu i kamień mam w pięści, kamień mam w piersi. Moje odbicie to odbicie czasów zamierzchłych i nienadeszłych. Wszyscy poszli dalej, ty też, ja stoję zaklęty. Kiedyś wypiję te szale goryczy do reszty. Życie moneta, wiem, nie byłbym orłem bez reszki. Lecz muszę wyrównać rachunki, zanim zamknę księgi. Bo wciąż nad głową mi krążą sępy, na niebie czarne kręgi. Zawodu. Co było na dole, to będzie na górze, to proste. Moją poczujecie na własnej skórze jak klątwę. Posłyszałem wyłącznie słowa kamienne okrągłe i słyszę je ciągle i ciągle. Studnie, w której byłem, zamknęliście nimi na dobre. Nikt się nie obejrzał, poszedłem jak kamień w wodę. Zbyt długo już na dnie leży i krwawie głodem. Niezdolny do zemsty, wciąż robię z bezradności cnotę. Tkwić w roli ofiary to chore. Ten węzeł na szyi nie jest okoliczności z plotem. Tak wielu z nas przytrzymano niewinnych pod taflą. Tak wielu z nas poświęciło się innym na darmo. Wasz krok jest pewny, lecz lód nigdy nie był tak cienki. I spod powierzchni już słychać, jak zgrzytają zęba, a palce wydrapują. Kosa, Niemy i oczywiście Bisz. Chyba w ciągu ostatnich lat dość mocno kojarzony z duetu z Radeksem. A to był utwór Kręgi z jego najnowszej płyty zatytułowanej Blady Król, którą w całości tworzy właśnie z odpowiedzialnym za bity Kosą. Od razu dostałam wiadomość od pana Marcina, który pisze, że według niego Wilk Chodnikowy Bisza to jeden z najlepszych albumów rapowych w historii. Blady Król jeszcze przede mną, ale wiem, że Bisz równa się jakość. Panie Marcinie, ja się oczywiście zgadzam. Przede wszystkim Bisz tworzy świetne teksty, a to właściwie chyba jeden z najważniejszych, jak nie najważniejszy, warunek dobrego rapowego utworu. A jeśli chodzi o dobre teksty i utwory rapowe, to chyba teraz czas na kolejne bardzo ciekawe połączenie. Tekst Agnieszki Osieckiej w zestawie z rapem, jazzem i elektroniką. Co to za czas?

Co to za czas? Kolejna kompozycja zapowiadająca zbliżający się album grupy, w którym znajdą się właśnie kompozycje z tekstami Osieckiej. Jak na razie pojawiły się 3 single, ten jest 4, więc właściwie nic, tylko czekać na całość, która prawdopodobnie pojawi się w czerwcu tego roku. Bibobit w tekstach Osieckiej sprawdza się doskonale, ale równie doskonale wypada w kompozycjach w 100% autorskich. I teraz, proszę Państwa, cofniemy się o parę lat, ponieważ ja zachęcona tym nowym singlem stwierdziłam, że muszę skorzystać z okazji i wrócić do pewnego utworu, który premierę miał parę lat temu, dokładniej w 2019 roku. I tracę grunt. Pcham się do dna, no ta idzie tu o moje ja. Chcę widzieć więcej, być nie przeciętnie. Jak wiek, co dziko biegnie i stać się nim w tym pędzie. Odciąć te lejce, co strach trzyma w ręce. I milczeć w równym rzędzie, pewnie zawyć jak on. Jak wiek, co dziko. Doskonała, funkowa, taneczna energia. Bibobit i Wilk to oczywiście za nami. A my wracamy do nowości i przy okazji do debiutów. Przed Państwem kolejne trio, tym razem duet producencki i wokalistka w niezwykle hipnotyzującej kompozycji. Wszystko chciał o mnie wiedzieć. Spokojnie weź jeszcze łyka i połknij to, co chcesz powiedzieć. Nie pytaj, jeśli nie chcesz wiedzieć. Wiesz, że nie kłamię, nawet dla ciebie. Pospolite miasta znudziły mnie. Mam radio w buzi i wulkan w oczach. Co za istota pod twoją skórą się chowa i rośnie zniecierpliwiona. Nie mogę dzisiaj zasnąć. Chodźcie sny, nim zostanie nas świt. Nie lubię się kłaść, gdy robię się jasno. Chodźcie sny, nim zostanie nas świt. Nieodpowiedzialnie się stąd słowami, poruszą drzwiami. Nie pytaj, jeśli nie chcesz wiedzieć, wiesz, że nie kłamię. Pod powiekami mam kosmos, próbuję z niego coś czytać. Konstelacje planów, a każdy z nich ma przede mną coś do ukrycia. Swędzi mnie pamięć, podrapią trochę. Powiem Państwu, że dawno nie słyszałam tak soczystego i doskonale dopracowanego debiutu. Serca, czyli Radek Baranowski i Kamil Jagiełło, wraz z nimi Antonina i utwór Cukier. I to jest pierwszy ich wspólny singiel, a też przy okazji zapowiedź zbliżającej się epki. I co ciekawe, proszę Państwa, Serca na co dzień tworzą muzykę alternatywną i punk rockową, więc tym bardziej cieszy fakt, że w takiej elektronicznej przestrzeni znaleźli wspólny język. Zerkam na skrzynkę mailową. Dostałam bardzo dużo wiadomości od Państwa. Meldują Państwo obecność z Warszawy, z Olsztyna, spod Pieklisk, z Wanny. Bardzo mnie to cieszy i dziękuję. Pan Kamil słucha wracając z pracy. Pan Paweł z Radomska melduje, że mimo iż to pierwsza audycja tej wiosny, u niego na podwórku leży śnieg. W każdym razie ulubione kakao stoi już na stole i sprzęt gra jak należy. No to smacznego w takim razie, panie Pawle. A jeśli chodzi o wiadomości mailowe od Państwa, to nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale ja co tydzień namawiam do podsyłania muzycznych propozycji i do podsyłania przede wszystkim nowości, które chcieliby Państwo usłyszeć w audycji, czy już Państwo słyszeli. W ciągu ostatnich dni tych propozycji było całkiem sporo, więc postanowiłam wybrać dwie z nich. A pierwsza to utwór Jak wiatr grupy Kolumbia. Czekaj choć chwilę, bo dla mnie jesteś jak tlen. Krzyczę zostań, lecz wiem, że to niemożliwe. Komu osłodzisz dni, komu upuścisz krwi? Czy ktoś o tobie będzie śnił? rzucą na ciebie winę. Chwilę, jeszcze chwilę, z wymuszonym spokojem pomilczmy oboje. Ty już kupiłaś bilet, czy spotkamy się jeszcze może kiedyś na mieście pośród ulic zlanych deszczem? Pamiętać moje imię. Bywa i tak, że porywa nas jak wiatr. Ta chwila tak miła, której potem wciąż nam brak. Bywa i tak, gdy nad głową stoi. Rzucałaś mięsem, lecz ja nie wierzyłem. Ciebie to nie obchodzi. Mówisz, jesteśmy młodzi i że musisz już wychodzić. Że po tym wszystkim mam zostawić ciebie w tyle. Bywa i tak, że porywa nas jak wiatr. Wciąż nam brak. Bywa i tak, gdy nad głową stoi dziad. A ta chwila jak ta chwila nam umila życia smak. Doskonale zapowiadająca się ekipa. Columbia, czyli kolejni dzisiejsi debiutanci. Chociaż jeżeli słuchali Państwo Trójki od rana, to już mieli Państwo okazję usłyszeć ich w audycji trójkowo-rokowo. Rano z utworem Musimy biec, teraz z utworem Jak wiatr. Ja oczywiście polecam Państwu zapisać w pamięci tę nazwę, Kolumbia, bo pewnie jeszcze nie raz o nich usłyszymy, szczególnie, że debiut płytowy jeszcze przed nimi. Zapowiadałam, że utwory z mailowych propozycji od Państwa będą dzisiaj dwa, więc czas na ten drugi. Znowu gitary, choć tym razem w nieco mocniejszym wydaniu. Zerwane latawce i Nocti. Wrocławska ekipa, którą możemy zaliczyć do grona zespołów debiutujących, ale tylko pod szyldem Nocti, bo ten skład to jest pięciu muzyków i każdy z nich ma duże doświadczenie na scenie, ponieważ wszyscy grali w różnych składach. To była taka malutka próbka ich twórczości, półtora minutowa, no powiedzmy, ale zapewniam Państwa, że takich energicznych, rockowych kompozycji mają w swoim repertuarze całkiem sporo. A ta długość się pewnie wiąże z tytułem, bo to w końcu są zerwane latawce. Jak wiemy, jak się taki latawiec zerwie, to chwila mija i go nie ma, więc wszystko się zgadza. I oczywiście teraz od razu zespół Nocti proszę o ewentualną poprawę tej wolnej interpretacji, czy tutaj właściwie o to chodzi. Jeśli mają Państwo więcej muzycznych propozycji, to ja niezmiennie proszę o pisanie na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. I co tydzień któryś z Państwa pomysłów spróbuję zaprezentować na trójkowej antenie. Pokaż, co piecze, gdzie kuje, Nie wystarczy jakiś znak, nie wystarczy byle jak. O-o-o. Trzeba pracy obu stron, lecz w labirynt łatwo przebudować to. Przecież dobrze wiesz, że też mnie boli ten stan, gdy pod dywan wciąż emocje zamiatamy tak wygodnie i brak szans na lepszych nas. Mów, mów, mów co czujesz. Nie wystarczy jakiś znak, nie wystarczy byle jak. Pokaż co pieczy, gdzie kuje. Nie wystarczy jakiś znak, nie wystarczy byle jak. Porozmawiajmy o emocjach i Patrick de Pen. Piosenka o niepotrzebnym zamiataniu problemów pod dywan, z czym no chyba większość z nas ma czasem kłopot. 11 minut zostało do godziny 21. Mamy jeszcze niedużą chwilę i czas na, powiedzmy, dwa utwory. I tym przedostatnim będzie utwór o zmęczeniu. Chociaż muzycznie raczej zachęca do życia i wprowadza niezwykle przyjemny wewnętrzny spokój. A ja też powiem Państwu, że bardzo lubię takie indie popowe klimaty. Zdjęcia. najnowszy album poznańskiej grupy Pies o takim trochę zniechęcającym tytule Na więcej nie mam sił i utwór Męczą mnie. Ale chyba się Państwo ze mną zgodzą, że z męczeniem ten utwór wiele wspólnego nie ma. Wręcz przeciwnie, od razu chciałoby się posłuchać całego albumu, do czego oczywiście gorąco zachęcam. 7 minut zostało do godziny 21 i to oczywiście znaczy, że ja już uciekam i ustępuję miejsce audycji 3 kwadranse jazzu. Jeszcze tylko małe sprostowanie, ponieważ poprosiłam zespół Nocti o potwierdzenie, jak to jest z tymi latawcami. I ekspresowo dostałam odpowiedź, że utwór mówi o paleniu mostów, ale zawsze można zacząć od nowa. I uzupełnienie numer 2, Nocti to oczywiście ekipa z Torunia, więc ja od razu pozdrawiam cały Toruń. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Ja się nazywam Justyna Grabasz, audycję realizowała Elżbieta Malinowska i na koniec znowu mały przewrót. Tym razem utwór prosto z Michigan, Broken Bells, nowość od grupy Greta Van Fleet. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia. Looking at the sky, I see the city light.